السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 760 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے خلاصہ یہ ہے تشریح سن لیجئے 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں او گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں او گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں اس وقت میں آپ سبق سن رہے ہیں میں سبق دے رہا ہوں اللہ اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اس لیے ہم جو ہے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه دیکھیں تین مرتبہ میں نے پڑھا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیلایا تو ہم نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ تو معاف کر آپ بھی پڑھو گے تو آپ کی گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے وہ کریم ہے رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں مگر اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا یا ذہن میں رکھنا رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا رات کو سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں آخری رات میں اللہ خصوصی دروازہ کھولتا ہے دینے کے لیے آجا میں تجھے معاف کر دوں آجا میں تجھے معاف کر دوں اس لیے استغفار کی بہت کثرت کریں اور میں آپ کو کبھی کبھی ایکسٹرا سبق کے اندر استغفار کا اچھا صیغہ بھیجتا ہوں وہ بھی پڑھا کریں اور 40 استغفار بھی ہمارے ہیں وہ بھی پڑھا کر جو میں نے جمع کیے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو تو معاف فرما دے جاہی باہی گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ کبائر کو معاف فرما صغائر کو معاف فرما لمم کو معاف فرما لمم الا لمم قرآن شریف میں آتا ہے الا لمم اے اللہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو تو معاف فرما معاف کرنے والا تو ہے ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اگر تو نے معاف نہیں کیا تو تو ہی بتا ہم کہاں جائیں گے اے اللہ تیری مغفرت کا سمندر بہت زیادہ تیری رحمت کا سمندر بہت زیادہ وسیع ہے ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی جتنا مجمع یہ سبق سن رہا ہے تو ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین